اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میں آتا الف الف مرات کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام. آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 سے درس قرآن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کا ذکر تھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے تم پر کرم فرمایا، نعمتیں عطا فرمائیں، تو تم اس کا شکر ادا کرو. انہیں نعمتوں کا ذکر ہے. کون کون سی نعمتیں عطا فرمائیں؟ انہیں نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون سے نجات بخشی. فرعون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا جو فرعون تھا، اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان. کیونکہ وہاں کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران اور فارس کے شہنشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، ایسے مصر میں بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. تو بڑا ظالم تھا وہ فرعون، اس نے اپنا خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا اور بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا کرتا تھا. جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بہت برا عذاب کرتے تھے. عذاب تو ہوتا ہی برا ہے، لیکن جو سخت عذاب ہو اس سے بھی برا عذاب کہتے ہیں. کیا عذاب تھا؟ اور تکلیفوں کے ساتھ ایک تکلیف یہ تھی، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے. فرعون نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ محنت اور مشقت اور دشوار کام تھوپ دیے تھے. پتھروں کی چٹانوں کو کاٹ کر اٹھاتے اٹھاتے ان کی کمریں اور گردنیں جھک گئی تھیں, زخمی ہو گئی تھیں. غریبوں پر ایسے ٹیکس لگا دیے کہ وہ عطا نہیں کر سکتے تھے, اور جو نہ دیتا اس کو مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا, اپنے اس وقت کو یاد کرو بنی اسرائیل والو, سارا دن تم محنت مزدوری کرتا اور تمہاری بڑا کتنا بڑا عذاب تھا, تمہاری بڑا کتنا بڑا عذاب تھا, تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی. وفی ذالکم بلاء من ربکم, اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی, بہت بڑا امتحان تھا. بلا کئی قسم کی ہوتی ہے, امتحان بھی مقصود ہوتا ہے, عذاب بھی مقصود ہوتا ہے, آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی. نعمت سے آزمائش یہ ہے کہ کیا بندہ اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں, اور مصیبت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں. ہوا یہ کہ فرعون نے خواب دیکھی کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ نکلی اور اس نے تمام مصر کو گھیر لیا, تمام فرعونیوں کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیل کو کچھ بھی تکلیف نہ دی. اس سے فرعون بڑا غمگین ہوا, بڑا غمناک ہوا, اور لوگوں کو بلا کر, کاہنوں کو بلا کر پوچھنے لگا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا. اب اس نے کہا کہ جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا اس کو قتل کر دیا جائے. روایتوں میں آیا کہ 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا اور کم و بیش 90,000 حمل گرائے گئے. نظام قدرت کے بنی اسرائیل کے بوڑھے جلد مرنے لگے. فرعونیوں نے کہا فرعون سے, اگر ان کے بوڑھے مر گئے, بچے پیدا نہ ہوئے, تو ہم کام کس سے لیں گے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا چلو ایک سال جو پیدا ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے, اور جو ایک سال پیدا ہوں یعنی دوسرے سال ان کو قتل کر دیا جائے. اب جس سال میں چھوڑے جا رہے تھے بچے, اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, اور جس سال میں قتل کیے جا رہے تھے بچے, اس سال میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے. ایک یہ نعمت، ایک دوسری نعمت، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے ہم نے فرعونیوں کو ڈبو دیا، غرق کر دیا اور تمہیں نجات دے دی، یہ بھی ایک نعمت ہے تم پر، اس نعمت کا بھی اظہار کرو. اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرو. جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے. یہ 10 محرم الحرام کو ہی فرعون غرق ہوا تھا، اور بنی اسرائیل والے بحر قلزم سے پار اترے تھے. واقع کریم نے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے ہم پر کرم کیا، ہمیں نجات دی، ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، نحنو احقو بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں. فسامہ وامر بسیامے ہی، خود روزہ رکھا اور صحابہ کو کہا تم بھی روزہ رکھو. معلوم ہوا رب کبھی کرم کرے، نجات عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے، تو اس دن کو یادگار کے طور پر، خوشی کے طور پر منانا یہ سنت ہے. رب چاہتا ہے کہ اس دن کو منایا جائے، اس دن رب کی عبادت کی جائے، خوشیاں کی جائیں. اتنی بڑی نعمت ہو، چرچا بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے. ان کا سر اترے تو رب کریم نے کہا، کہو میرا اظہار خوشی کرو، شکر کرو. کیوں پہ مائدہ اترا، پایا خوشی کرو، میری نعمت کا اظہار کرو، من سلوا. اب اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں کائنات کا دولہا عطا فرما دیا، اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا. حق بنتا ہے کہ ہم آقا جیسی نعمت ملنے پہ چرچا کر، خوشی اظہاریں، دھوم دیں کائنات کے ذرے ذرے، بتا کہ ہم وہ قسمت ہیں ان کو اللہ کا پیارا محبوب مل گیا. اور سب کو بتائیں کہ عید میلاد النبی ہے، کیا نا نور ہے، آ گئے وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اور پیر دے دن جہاناں دا پیر آ گیا، بے مثال آ گیا، بے نظیر. تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آقا کریم کے چرچے کریں، دھوم مچا دیں اور حشر تک ڈالیں گے ہم کو پیدائش کے مولا کی دھوم. دم میں جب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس اجرے کلے گراتے گے، اور خار ہو جائیں جل کر مگر ہم رضا کہ دم میں جب تک دم ہے کرو نکاح سناتے جائیں گے. فرمایا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے ان کو غرق کر دیا، لہذا تم میرا شکر ادا کرو، اس دن کو یاد رکھا کرو. جو دریا سے پار لگے تو خوشی کرے، غرق ہونے سے بچ جائے تو خوشی کرے، تو جو جہنم سے بچ جائے وہ کیوں نہ خوشی کرے. ہمیں آقا نے جہنم سے بچا دیا، اپنی چادر رحمت میں چھپا لیا، لہذا ہمیں بھی خوشی کرنی چاہیے. بطور برکت، حصول برکت کے لیے ایک دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ محبوب کے صدقے ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی انشاءاللہ دوبارہ نعت شریف ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا.